पोइ आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे मुंहं खे दीन लाइ हिकु तरफ़ो करे बिहार, अल्लाह जे दीन जी पैरवी कर जंहिं ते माण्हुनि खे पैदा कयाई, अल्लाह जे ख़लकण खे का मट सट नाहे। इहो सिधो दीन आहे पर घणा माण्हू न ॼाणंदा आहिनि।